ще ходиш до магазина? Вземе някакво Виктори и такова. Плати интернета, че имам среща в скайпа. Чакай. Вземи една помориска обикновена, защото нищо не се знае, бате. Айде, последния да затвори вратата. Хвърляха ни без гащи. Луда работа. Знаят ли вашите? Поправите да. Няма борни страсти. Белото стана кът здрасти. Остани за обяд, има благи напитки. Футки с мустаци на плитки. Махни ги, искам млади булки. От кокаина пълно се имаш висулки. Вие гледате кой е бафонет. Бял мерседес ме преследва в живота. Бяло прак ме влиза в носа през банкнота. На този етап аз съм друсан кебаб. Каоса е само главата ти, бате, всичко е рап. Неудобна е тая работа с тия кенефи по заведенията. Направете салон за нос забавленията. Когато сме на морето сме туристи. Когато пием на маса сме комунисти. Еми на здраве. Ти си абитуриентка, аз хора по балове. Знаят ме на всички барове. Не пея тъжи песни, защото живота ми не е бан. Хоря на партията супер напран. Остани за обяд, има благи напитки. Футки с мустаци на плитки. Въй, не дей ма пипа, че ма е гнус. Къско, бате, имаш вкус. Хвърляха ни без гащи. Луда работа. Знаят ли вашите? Поправите да. Няма борни страсти. Белото стана кът здрасти. Остани за обяд, има благи напитки. Футки с мустаци на плитки. Махни ги, искам млади булки. От кокаина по носа имаш висулки. Искаш ли да правим любов по скайпа ти? Ако си на 12, земи майка ти. Денят е петъчен, значи ще съм токсичен. След два дена се лягам, изглеждам антипатичен. Моите набори ще ставаме директори. По цял ден ще пушиме бяло Виктори. Слушам сръбско, пази го в тайна. Някой път бъркам Риана с Райна. Рапър слуша Живко, Микса и Мария. Кво ме гледаш като кот с бръмбар в конска фашкия? Бате фен съм само на казаците и на Сталин. В кръшмите ме знаят като диско партизанин. Варя бело бате и си правиме тесто. 2, 3, 4 и така до 100. Криско и килата на хип-хопа Dream Team-а. Шмъркаме кока в Джим Бима. Хвърляха ни без гащи. Луда работа. Знаят ли вашите? Поправите да. Няма борни страсти. Белото стана кът здрасти. Остани за обяд, има благи напитки. Футки с мустаци на плитки. Махни ги, искам млади булки. От кокаина по носа имаш висулки. По едно време мислехме да го прекъснем и да кажем нещо. Ама срещу товарния влак застава ли се? Бягай, че се връща! Ти се правиш на мутра, а гледаш порно. Не ме измаря, бегай да правиш контролно. Да ти сложа ли капут? Взело си много малък, наголо ще направя на зъбите котлен камък. Чичи е турбата, слафовете свършили. Не ти ли пуска в София, бегай окържели. Пълно е с пейкачи, чикичи, подлежи. Карам голф чисто нов, като Милен Цветков. При мен е някой път и чиска ни бализъм. Ще ям всички путки от гимназията по туризъм. Бати събота е, трябва сцена на маса по традиция. Ако не изпия пет ръки, ще извикам полиция. Мале колко си долен, мръсник. Долен, но от белото съм и доволен. Питай Волен. Дон Баро, къде са ти ланците, бенци? Си шамана на кораба крушенците. Хвърляха ни без гащи. Луда работа. Знаят ли вашите? Поправите да. Няма борни страсти. Белото стана кът здрасти. Остани за обяд, има благи напитки. Футки с мустаци на плитки. Махни ги, искам млади булки. От кокаина по носа имаш висулки. Хвърляха ни без гащи. Луда работа. Знаят ли вашите? Поправите да. Няма борни страсти. Белото стана кът здрасти. Остани за обяд, има благи напитки. Путки с мустаци на плитки. Махни ги, искам млади булки. От кокаина по носа имаш висулки.